Συνεχίσουμε και σήμερα για τις αρετές της Παναγίας μας. Τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες σχετικά με μία μεγάλη αρετή δια την αυταπάρνηση, για τη θυσία και τον ηρωισμό της Παναγίας μας. Και πώς να μην είναι η ηρωική μορφή η Παναγία μας, αφού μέσα εις την φύση της αγιότητος υπάρχει πάντοτε εξαίρετο πνεύμα πλήρους υποταγής, ολοκληρωτικής θυσίας, ανδρείας και ηρωισμού. Ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα εκείνος που έχει κληθεί εις την εξαιρετική κλίση πρέπει να έχει απεριόριστο ψυχικό σθένος δια να αντιμετωπίζει δυσκολίας, να αναδέχεται θυσίας και να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη. Και η Παναγία μας από την ώρα που εδέχθη τον Ευαγγελισμό του Αγγέλου και αναφωνούσε «Ιδούλη Κυρίου», απέδειξε ότι είχε την ψυχική αυτήν δύναμη που ονομάζεται ηρωισμός. Και πολύ ορθά χαρακτηρίζεται η απόφαση αυτή της Παρθένου να υποταχθεί ως ηρωική. Εμείς την βλέπουμε μετά την έκβαση, μετά την πραγματοποίηση των γεγονότων. Ας έλθουμε όμως εις την θέση της αϊπαρθένου κατά τα στιγμάς εκείνας. Η σεμνή αυτή κόρη επρόκειτο να εμφανιστεί εις τον μνηστήρα της με τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος εις την κοιλία της. Και ο Ιωσήφ δεν το εγνώριζεν αυτό. Τι θα εγίνετο, ποια θα ήτο η θέση της, τι θα εφαντάζετο εκείνος, εις ποιας ενεργίας θα προέβαινε. Και όμως έκλεινε ευλαβικά την κεφαλή της, ενεπιστεύτη εξ ολοκλήρου εις την θείαν πρόνοιαν και είπε αυτό το υπέροχον, αυτό το ηρωικόν. Εμπρός τίθεμε εις την διάθεση του Κυρίου. Αυτός είναι ηρωισμός με την αποδοχή της κλίσεως του Θεού. Έκαμνε την μεγίστην θυσία, υπέτασε την θέλησή της, τον εαυτό της τα πάντα, προσέφερε εις τον Θεόν και τας αιωνίους βουλάς του ολόκληρον την ύπαρξή της. Εμείς λέγουμε ότι πιστεύουμε εις τον Θεό. Πολλές φορές όμως συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αυτό φαίνεται από την απελπισία μας, από τους λογισμούς της απελπισίας που έρχονται μέσα μας. Γι' αυτό και δεν προχωρούμε εις την αρετή, γι' αυτό δεν κατορθώνουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Θυμάμαι τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Φόβος και τρόμος ο Γολιάθ εις τα στρατεύματα των Εβραίων. Όταν πήγε ο Δαβίδ, τότε βασιλεύς ήταν ο Σαούλ. Γέλασε όταν είδε το πεδάριον και το μάλωσε. Αλλά τελικά άκουσε πολλά βέβαια και του έδωσε την πανοπλία του που ήταν τόσο βαριά που ήταν αδύνατο το πεδάριον αυτή να τη σηκώσει. Την πέταξε και πήρε τη σφεντόνα, την ποιμενική σφεντόνα που είχε. Βέβαια γέλασε πολύ και ο Γολιάθ όταν τον είδε. Αλλά η πέτρα εκείνη είχε τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό. Πίστευε ότι με τη δύναμη του Θεού, με την μεγάλη εμπιστοσύνη που είχε στον Θεό του Ισραήλ, μπορούσε να νικήσει τον Γολιάθ. Και με την πέτρα, όπως ξέρουμε όλοι μας, έριξε μια πέτρα με τη σφεντόνη, τον πέτυχε στο κεφάλι, έπεσε κάτω, έτρεξε, πήρε τη μάχαιρα, του πήρε το κεφάλι και το έδωσε στον βασιλέα. Πολλές φορές ο διάβολος μας ρίχνει στην απελπισία. Μας νικάει με λογισμούς τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, πώς. Και ναι, με λέμε έχουμε πίστη, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και στην Παναγία μας. Συνεχίζουμε. Ασφαλώς υπάρχουν πολλά είδη γυναικείου ηρωισμού. Ο ηρωισμός όμως της Θεοτόκου υπερβαίνει κάθε άλλον, διότι προσφέρει εις τον Θεό ως θυσίαν κάτι προσφυλέστερον και αυτής ακόμη τη ζωή της. Είδε τέτοι, γνωρίζει ότι η σεμνότης της με κανένα τρόπο δεν θα την αφήσει να ανακοινώσει εις τον μνηστήρα της τα όσα έγιναν κατά των Ευαγγελισμών, ούτε να εξηγήσει το υπέρφυες γεγονός της συλλήψεως. Και όμως δεν αρνείται να υποταχθεί εις το θέλημα του υψίστου παρά τους τρομερούς κινδύνους που διατρέχει. Και όταν κατόπιν δια την σιγή της παραγνωρίζεται από τον Ιωσήφ και όταν τον βλέπει να σχηματίζει φοβεράς και αδίκους υποψίας εις βάρος της, και τότε δεν υποχωρεί στην απόφασή της να πειθαρχήσει κατά πάντα εις τον Θεό. Και αφήνει την έκβαση στον Θεόν και υποτάσσεται η Παναγία μας εξ ολοκλήρου εις το θέλημά του. Θαυμαστή ήτανε η Παρθένος, ανακράζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ήτο πράγματι θαυμαστή και δια τα άλλα χαρίσματά της, αλλά και δια το μέγεθος του ηρωισμού της, το οποίον παρουσιάζει τόσο ενωρίς εις μίαν ηλικίαν τόσον τρυφεράν. Λίγο να αναλύσουμε κάπως την Ανδρία ήθελα. Τι είναι Ανδρία? Τι λένε οι πατέρες? Ανδρία είναι να υπομένει κανείς σε κάθε αγαθό έργο του Θεού. Ανδρία είναι να νικήσει κανείς τα ψυχικά και τα σωματικά πάθη. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει τα εξής. Κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον εαυτό μας εκτός εάν εμείς οι ίδιοι τον βλάψουμε. Επίσης μας λέει ότι ο κίνδυνος δεν είναι απ' έξω. Να πάθουμε ζημιά, να αμαρτήσουμε, να χάσουμε την ψυχή μας. Ο κίνδυνος είναι από τους εσωτερικούς λογισμούς, τους κακούς λογισμούς, τους δαιμονικούς λογισμούς που θέλουν να προδώσουν, να μας προδώσουν. Ο διάβολος μπορεί να φέρει, να έχει 1000 τεχνάσματα. Δεν μπορεί να μας βλάψει, να μας συλλάβει, εάν δεν προδώσουμε εμείς τον εαυτό μας. Εάν ένας εσωτερικός λογισμός δεν μας προδώσει. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η πόλη λένε έπεσε, έκανε πολλές επιθέσεις οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά υπήρχε μια κερκόπορτα, λένε, η οποία ήταν κρυφή, αλλά κάποιος την πρόδωσε στους Τούρκους και από εκεί μπήκαν τα στρατεύματα των Τούρκων και η πόλη εάλλο. Έτσι και εμείς, όλα να φέρει, είχε ο, οι Τούρκοι είχαν χιλιάδες πολιορκητικές μηχανές. Χιλιάδες να φέρει και ο διάβολος, δεν μπορεί να μας βλάψει. Εκτός αν κάνουμε εμείς συγκατάθεση σε ένα εσωτερικό λογισμό, σε ένα κακό λογισμό, σε ένα λογισμό προδοσίας. Γι' αυτό χρειάζεται η ανδρεία πάντοτε. Εναντίον των κακών λογισμών που συνέχεια μας πολεμούν οι δαίμονες. Επίσης μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος και κυρίως ο Ιερός Χρυσόστομος σε μία ομιλία του μας λέγει ότι καλύτερα με την υπομονή των θλίψεων να καταφεύγουμε στο Θεό. Υπομονή στη θλίψη είναι ανδρεία, όπως είπαμε. Να νικήσουμε τα πάθη χρειάζεται ανδρεία. Καλύτερα λοιπόν με την υπομονή των θλίψεων να καταφεύγουμε στο Θεό παρά από τον φόβο των κινδύνων να καταλήξουμε στην έκπτωσή μας από τον Θεό και να πέσουμε στα χέρια του διαβόλου με αποτέλεσμα να υποστούμε μαζί του την αιώνια έκπτωση, δηλαδή την αιώνια κόλαση. Γιατί ένα από τα δύο θα γίνει. Ή τους πειρασμούς θα υπομένουμε, που είναι πρόσκαιροι. Τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τα αβάσανα, τις αποτυχίες, οτιδήποτε κακό γίνεται, που δεν είμαστε εμείς αίτοι. Ή λοιπόν αυτά θα υπομένουμε που μας έρχονται. Και εγώ και εσείς μέχρι το τέλος θα τα υπομένουμε, τα οποία είναι πρόσχερα, ή κόλαση που είναι αιώνια. Τους δικαίους όμως κανένας κίνδυνος δεν τους εγγίζει, γιατί αγαπούν με χαρά εκείνα που σε μας φαίνονται δύσκολα και τα αγκαλιάζουν. Αγκαλιάζουν τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τα βάσανα, τις αρρώστιες, σαν να βρήκαν ευκαιρία αιωνίου κέρδους. και μένουν απλήγωτοι από αυτούς τους πειρασμούς της λήψης. Τι έβλαψε αλήθεια τον Ιώβ? Οι θλίψεις τα βάσανε, οι αρρώστιες κλπ. Δεν του δώσανε το χιλιάδες στεφάνια? Τι έβλαψαν οι πειρασμοί τον Απόστολο Παύλο που δεν έπαιρνε ανάσα, που λέει κάθε μέρα αποθνίσκω? Το βλάψαν σε τίποτε? Όπως βλέπουμε λοιπόν, οι δίκαιοι και οι άγιοι, εμείς είμαστε αδύνατοι, πρώτος εγώ, αγκαλιάζανε τις θλίψεις, τα βάσανα, τις πίκρες, όλα αυτά σαν αγκαλιάζανε. Όπως λέει εδώ πέρα, είχαν σαν για αιώνιο κέρδος είχαν. Εμείς είμαστε αδύνατοι, πρώτος εγώ. Τουλάχιστον αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ να υπομένουμε. Διότι αυτή η υπομονή μας θα μας οδηγήσει στην αιώνια χαρά. Συνεχίζουμε. Και από τότε λοιπόν ακολουθεί σειρά όλη η ηρωικών πράξεων. Η ζωή της Παναγίας μας από τη στιγμή εκείνη είναι μία αλυσίδα ηρωισμών, από των μικροτέρων μέχρι και των μεγαλυτέρων, που δείχνει επάνω εις τας καθημερινάς δυσκολίας και περιπετίας του βίου, εκεί ακριβώς όπου σκοντάφτουν οι πολλοί. Ας παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Χωρίς να διστάσει καθόλου η Παναγία μας, μολονότι οι μέρες του τοκετού πλησιάζουν, δέχεται να συνοδεύσει τον Ιωσήφ εις την Βηθλεέμ κατά την απογραφήν. Με θάρρος τον ακολουθεί εις την Αίγυπτον, ενώ μενόμενος ο Ηρώδης ζητεί να θανατώσει το παιδίον. Με την ιδίαν ανδρείαν ψυχής και με την ιδίαν ηρωικήν καρτερία υπέμεινε η Παναγία μας χρόνια ολόκληρα μια ζωή φτώχειας και στερήσεων. Με το ίδιο πνεύμα αυταπαρνήσεως και θυσίας δέχεται να αποσύρεται, να σβήνει αυτή όταν εθριάμβευε ο Υιός της. Τότε ακριβώς που κάθε άλλη μητέρα θα ήθελε να φανεί ότι αυτή είναι η μητέρα του. Και όλα αυτά για να μην φέρει κανένα πρόσκομα εις το έργο του Σωτήρος. Πόσο σκληρόν είναι αλήθεια για την μητέρα να μην μπορεί να βλέπει, να επικοινωνεί, να περιποιείται τον υιόν της. Ακόμη και εις αυτό το φρικτό πάθος, εις τα στιγμάς του φοβεροτέρου μαρτυρίου που είδε η γη και του απεριγράπτου πόνου εκείνου που υπήρξε σάρξ εκ της αρκός της, στέκει ορθία, στέκει γενναία και αξιοπρεπής. Προβάλλει ως ένα ζωντανό παράδειγμα υπομονής και ηρωισμού και αναδεικνύεται ανταξία μητέρα ενός Θεού του Υιού. Ας το προσέξουμε πολύ το σημείο αυτό. Μόνον μία αληθινά ηρωική ψυχή θα ήταν δυνατόν να υπομείνει ένα Θεού των πόνων, χωρίς να χάσει την πίστη της, την ελπίδα της και το θάρρος της, διότι ενώπιον ποιου θεάματος ευρίσκετο κατά τα σώρας αυτάσια η Πάρθενος, όχι εμπρός εις των θείων διδάσκαλων που ακτινοβολούσε αλήθειαν και δύναμην θεϊκήν. Τώρα ευρίσκετο εμπρός εις ένα έτοιμο θάνατον ιών, καρφωμένον εις των σταυρών μεταξύ δύο ληστών αιμόφυρτων, με την χλωμάδα του θανάτου απλωμένη στο πρόσωπό του. Αυτόν που είχε γνωρίσει ως Υιόν του Θεού και Μεσσίαν, αυτόν δια τον οποίον ο άγγελος της είχε πει ότι έστε μέγας και βασιλεύσει εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Τον βλέπει τώρα τόσον σκληρά και τόσον άδοξα να τελειώνει την ζωή του. Ποια δοκιμασία του ψυχικού στένους της υπεραγίας μητέρας, αλλά και πόση εγκαρτέρησης και ελπής. Μου θυμίζει τώρα βέβαια και την ιστορία των Μακαβαίων που ακούμε, μητέρα των Μακαβαίων. Μεγάλη, μεγάλος ηρωισμός. Μεγάλη ηρωίδα. Έβλεπε τα παιδιά της το ένα μετά το άλλο να θανατώνονται. Και αφού θανατώθηκαν τα έξι, λέει και στο μικρότερο, και εσύ παιδί μου να μην προδώσεις το Θεό, να μην προσκυνήσεις τα είδωλα. Ήταν ο βασιλεύς εκεί, αλλά δεν φοβόταν, γιατί έβλεπε νοερός τον αιώνιο βασιλεία, τον Θεό. Έβλεπε την αιωνιότητα, τα αιώνια αγαθά. Επίσης, ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Η ζωή του ένα μαρτύριο. Τι δεν τράβηξε, νύχτα μέρα. Ποιος σκανδαλίζεται, λέει, από σας, και ουχ, εγώ πυρούμαι και δεν καίγομαι εγώ. Αγάπη, μέρημνα για τις εκκλησίες. Κίνδυνη η ζωή του, Και όμως πώς τον ανέδειξα. Εμείς, πρώτος εγώ, δηλιάζομαι. Δεν έχουμε αυταπάρνηση, δεν έχουμε ανδρεία, δεν έχουμε αγωνιστικότητα και πνεύμα θυσίας για το Θεό. Αυτός είναι ο ηρωισμός της Παναγίας μας. Δεν είναι ηρωισμός που αναπηδά μόνο εις στιγμάς κρισίμου, μέσα εις την έξαψη του μητρικού φίλτρου ή εις παροθήσεις του περιβάλλοντος, το οποίον μπορεί και άλλοι να παρουσιάσουν. Είναι ο ηρωισμός ήρεμος, ο Άγιος ηρωισμός που έχει ρίζαν την βαθυτάτη πίστη της και την ελπίδα της, που αναπηδά έπειτα από σκέψη, κατόπιν ψυχρού υπολογισμού του τι θα στοιχήσει η αποδοχή του Θείου θελήματος, η εκλογή του δυσκόλου δρόμου του καθήκοντος. Αυτός ο ηρωισμός ή το αναπόσπαστον στοιχείων της ζωής της Πανάγνου. Δικαίως λοιπόν η Παναγία μας απέβει κάφημα και εμπνευστής κάθε ηρωισμού διόλου. εγκαλόπισμα και υπόδειγμα για την νεότητα να μένει αγνή και ηρωικά πιστή εις την χριστιανική αρετή και τας οικογενειακάς της παραδόσεως, έστω κι αν γύρω της τα πάντα κατρακυλούν. Επίσης, υπέροχος έμπνευσης δια τας μητέρας να εγκαρτερούν εις τας δυσκολίας και εις τας θλίψης και να βαστάζουν με ανδρεία τα βάρη της μητρότητος, λαμπρά υπόμνησης τέλος δια κάθε χριστιανών να αγωνίζεται με θάρρος και πίστη τον καλόν αγώνα της αρετής και να γίνεται καρτερικός και ηρωικός εις τας αντιξοότητας της ζωής. Ευτυχείς λοιπόν όσοι από μας την επικαλούνται την Παναγία μας εις τας θλίψεις των και εις τους πειρασμούς τους και την μιμούνται εις όλα και μάλιστα και εις τον ηρωισμόν των πνευματικών. Μαζί της θα ανέβουν εις ύψη δόξης που αποτελεί πάντοτε τον στέφανον και την αμοιβή του αληθινού ηρωισμού. Η οδύνη της Παναγίας μας έφτασε εις το κατακόρυφον εις τον Γολγοθά, όταν είδε τον Υιόν της καρφωμένο επί του Σταυρού. Τότε αισθάνθη τον απέραντο πόνο του χωρισμού. Υπάρχει άραγε κανένας που δεν γνωρίζει ότι οι θλίψεις των παιδιών είναι και θλίψεις των μητέρων των? Δεν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολικό αυτό που ελέγχθη ότι ο Σταυρός του Ιησού δεν εστήθη μόνον εις τον Γολγοθά, αλλά και εις την καρδιά της Παναγίας μας, την οποίαν διεπέρασε ως αληθινή ρομφαία. Αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα και έπειτα υποχωρεί, φεύγει. Δια τους οπαδούς όμως του Χριστού συμβαίνει και κάτι άλλο παράδοξο, αξιοθαύμαστο, που αλλάσει την πορεία της επιγείου ζωής. Οι θλίψεις μετατρέπεται εις χαρά και εφροσύνη και αγαλίαση αιώνια. Κατεργάζεται, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, αιώνιο βάρος δόξης. Αρκεί να την δέχονται όπως η αϋπάρθενος, με υπομονή και εγκαρτέρηση, με αδιατάρακτον πίστην και ελπίδα εις το Θεόν και εις το θέλημά του. Αυτά τα λίγα ακούσαμε από τους Αγίους Πατέρες σχετικά με την ανδρεία, με τον ηρωισμό και με τη θυσία της Παναγίας μας. Ας ακούσουμε και μερικά από τα θαύματα της Παναγίας μας, όπως κάνουμε κάθε φορά. Στα κύθυρα υπάρχει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Όταν εκτίζανε το ναόν, πλησίαζε πάλι η ημέρα της πληρωμής, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Οι τεχνίτες και οι εργάτες ζητούσαν τα οφειλόμενα, αλλά ο ηγούμενος ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να πάει στην πόλη να δανειστεί. Νίστεψε τότε 3 ημέρες και προσευχήθηκε με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Το απόγευμα της 3ης ημέρας, καθώς στενοχωρημένος ήταν στο κελί του, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Σηκώνεται αμέσως, ανοίγει, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Κοιτάζει τριγύρω ερευνητικά και διακρίνει σε αρκετή απόσταση κάποιον να έρχεται προς το μέρος του. Φορούσε την παλιά κριτική ενδυμασία και κρατούσε στο κάθε χέρι από ένα σακουλάκι. Όταν πλησίασε τον πατέρα Αγαθάγγελο, τον ηγούμενο, χαιρέτησε και του είπε: «Κάποτε ζήτησα την βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας για μια σπουδαία μου υπόθεση και έταξα να φέρω ίδιο στο ναό της ένα ποσό από χρυσά και αργυρά νομίσματα. Η Παναγία Πάτερ με βοήθησε, με έσωσε, αλλά εγώ διαρκώς ανέβαλα να φέρω το τάμμα μου. Εδώ και 3 ημέρες λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου μια μαυροφορεμένη και σεβαστή γυναίκα να μου λέει: «Να πας το συντομότερο στα Κύθυρα, στο ναό των Μυρτιδίων, για να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου». Ύστερα από αυτά, ο ηγούμενος τον οδήγησε στο ναό. Εκεί ο κριτικός, αφού προσκύνησε, άδειασε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του γέροντα τα 2 σακουλάκια με τα χρυσά και τα αργυρά νομίσματα. Όπως βλέπουμε, 3 μέρες προσήφχετο, με δάκρυα και παρακαλούσε, και ο άλλος 3 μέρες συνεχώς έβλεπε την Παναγία να του λέγει να πάει, να πάει εκεί πέρα το τάμα, στα Κύθυρα. Ένα ψαράδικο καράβι κινδύνευε. Οι δυστυχισμένοι ψαράδες πέταξαν στη θάλασσα δίχτυα, παραγάδια και σκοινιά για να ανακουφίσουν τη βάρκα. Το νερό εξακολουθούσε να μπαίνει από παντού. Αποφάσισαν τότε να σπάσουν προσεκτικά τη στάμνα του νερού για να αδειάσουν με αυτή τα νερά της βάρκας που πλημμύριζε. Την έσπασαν όμως αδέξια, γι' αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άνοιξαν τότε τρύπες τα φλασκιά, αλλά τα φλασκιά ήταν μικρά και το νερό της βάρκας πάρα πολύ. Δεν άργησαν να δοκιμάσουν και το μαρτύριο της δίψας, γιατί η στάμνα με το γλυκό νερό δεν υπήρχε πια. Απελπισμένοι από τις δικές τους προσπάθειες, στράφηκαν στην και χαριτωμένη των Μυρτιδίων. Προσευχόταν με πίστη και δάκρυα και ζητούσαν τη βοήθειά τους. Και εκείνη δεν άργησε να απαντήσει. Κάποια στιγμή βλέπουν στην άκρη της βάρκας μια σεβάσμια μαυροφόρα, η οποία αμέσως εξαφανίστηκε. Το όραμα αυτό, αν και ήταν στιγμιαίο, τους έδωσε θάρρος. «Παιδιά, μη φοβάστε», φώναξε ο καπετάνιος, «η Μυρτιδιώτισσα είναι μαζί μας». Αμέσως η θάλασσα γαλήνεψε, ο άνεμος σκόπασε και οι ψαράδες με ευχαριστίες και δοξολογίες προς την Θεοτόκο έπιασαν τα κουπιά. Ένα άλλο καταπληκτικό θαύμα που είναι γραμμένο στα πρακτικά έγινε τον 17ο αιώνα. Ζούσε τότε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπιανός. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν απόγονος του βοσκού που ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο την σεπτή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, προς την οποία έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια. Άνθρωπος αγαθός και θεοσεβής, τελούσε κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου, που είναι η επέτειος της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος, τελούσε πανηγυρική αγρυπνία στο ναό των Μυρτιδίων. Πήγαινε εκεί οικογενειακός, προσφέροντας και τα απαραίτητα είδη για την Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία. Ξαφνικά ο Κουμπανιός αρρώστησε, έμεινε τελείως παράλυτος για πολλά χρόνια. Δεν απελπίστηκε όμως, αλλά αντιμετώπισε την δοκιμασία με υπομονή, επειδή τώρα δεν μπορούσε να πηγαίνει ο ίδιος, έστελνε κάθε χρόνο στα Μυρτίδια του συγγενείς του. Τα χρόνια περνούσαν και ο παράλυτος ένιωσε πως πλησιάζει το τέλος του. Ένα πράγμα επιθυμούσε πριν πεθάνει, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η 24η Σεπτεμβρίου, τον σήκωσαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι 4 συγγενείς του και τον μετέφεραν στα Μυρτίδια. Εκεί τον απέθεσαν μπροστά στην θαυματουργή εικόνα γεμάτο χαρά, γιατί αξιώθηκε πάλι να την προσκυνήσει, αλλά και λύπη για την ελενή του κατάσταση. Σε λίγο άρχισε η αγρυπνία, έγινε ο εσπερινός, η λυτή και ακολούθησε ο όρθρος. Ήταν νύχτα βαθιά όταν κάποιος προσκυνητής βγήκε λίγο από την εκκλησία για να ξεκουραστεί. Σύντομα όμως επιστρέφει στο ναό και φωνάζει: «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές. Άκουσα καθαρά τον θόρυβο από τη θάλασσα. Πρέπει να έχουν αποβιβαστεί πολλοί πειρατές». Ήταν τόσο συχνές την εποχή εκείνη οι πειρατικές επιδρομές στο νησί, ώστε οι προσκυνητές, μόλις άκουσαν την φοβερή είδηση, διέκοψαν αμέσως την αγρυπνία και έτρεξαν να κρυφτούν. Επάνω στη βιασύνη τους κανείς δεν σκέφτηκε τον παράλυτο. Μόνος και περίλυπος κοιτόταν στο κρεβάτι εγκαταλελειμμένος στο έλεος των ασπλάχνων πειρατών. Η αγωνία του εξαιτίας του κινδύνου που διαρκώς πλησίαζε είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σηκώνει τότε τα μάτια του, ατενίζει την χαριτόβρητη εικόνα και με πολλαπλάσια θέρμη και δάκρυα ζητά την εσπλαχνία της Παρθένου. Και τότε έγινε το θαύμα. Ανάμεσα στις οικεσίες και στους θρήνους του άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει «Σήκω και φύγε». Την ίδια στιγμή άρχισε να κινεί τα ακίνητα ως τότε μέλη του. Σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από την εκκλησία και έτρεξε να συναντήσει τους συγγενείς του. Νόμιζε στην αρχή πως ζούσε σε όνειρο. Όταν όμως βεβαιώθηκε για τη θεραπεία του, η χαρά και ο ενθουσιασμός του δεν είχαν όρια. Με τις φωνές του βγήκαν όλοι από τους κρυψώνες και τον περικύκλωσαν. Και όταν άκουσαν από το στόμα του πως έγινε το παράδοξο θαύμα, συγκεντρώθηκαν στο ναό και ευχαρίστησαν με ιερή συγκίνηση και δάκρυα την πηγή της εσπλαχνίας. Περίεργο όμως, οι πειρατές δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. Τότε μόνο κατάλαβαν ότι ο θόρυβος από την θάλασσα δεν ήταν από τους πειρατές, αλλά από θεία οικονομία. Ήταν για να μείνει μόνος και αβοήθητος ο παράλυτος, να προσευχηθεί με πολύ πίστη και θέρμη και να αξιωθεί την θαυματουργική θεραπεία. Η υγιής πλέον παράλυτος, ο παράλυτος συνέχισε τώρα γεμάτος ευγνωμοσύνη να συμμετέχει πιο πανηγυρικά στην εορτή της 24ης Σεπτεμβρίου. Άφησε μάλιστα εντολή στα παιδιά του να συνεχίσουν εκείνα μετά τον θάνατό του την ευλογημένη αυτή συνήθεια. Και ακόμη ένα. Η μάστιγα της ανομβρίας είχε πλήξει πολλές φορές στο νησί τα κύθυρα με αποτέλεσμα την ξηρασία. Οι κάτοικοι κατέφευγαν τότε στην θαυματουργή Μυρτιδιώτισσα, λιτάνευαν με θερμές δεήσεις και δάκρυα την Αγία της εικόνα και εκείνη πάντοτε τους έστελνε βροχή. Κάποτε, ενώ ο κόσμος ετοιμαζόταν για μια τέτοια λιτανία, έτυχε να παρευρίσκεται ένας πλούσιος Τούρκος από την Κρήτη. Γιατί αυτή η ασυνήθιστη κίνηση γύρω από την εκκλησία, ρώτησε με απορία. Θα γίνει λιτανία, του είπαν στον Τούρκο. Έχει να βρέξει στο νησί μας εδώ και πολλούς μήνες. Θα περιφέρουμε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας για να σταματήσει η Θεία Οργή και να λυθεί η ανομβρία. Είσαστε ανόητοι, είπε ο Τούρκος κοιτάζοντας τον ουρανό. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο. Αν όμως βρέξει μετά τη λιτανία, θα αφιερώσω στην εικόνα της Μυρτιδιώτισσας αυτό εδώ το αδαμαντοκόλλητο. έβαλε στοίχημα το χρυσό αυτό κόσμημα, γιατί ποτέ δεν φανταζότανε ότι μπορούσε να βρέξει. Σε λίγο κλήρος και λαός λιτάνευαν την θαυματουργή εικόνα. Γονάτισαν μάλιστα και ανέπεμψαν με κατάνοιξη στη Θεομήτωρα τις ευχές για την λύση της ανομβρίας. Την ώρα της λιτανίας άρχισαν να εμφανίζονται στον ουρανό σύννεφα που διαρκώς πλήθαιναν. Όταν η πομπή επέστρεψε στο ναό, άρχισε ραγδαία βροχή που γέμισε χαρά και ευφροσύνη όλους τους κατοίκους. Ο Τούρκος έμεινε άναυδος, ομολόγησε όμως την ήττα του και τήρησε την υπόσχεσή του. Μέχρι σήμερα το χρυσό αυτό αδαμαντοκόλλητο σε σχήμα η Μισελίνου στολίζει το στέμα της Μυρτιδιώτισσας και θυμίζει το υπερφυσικό εκείνο θαύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία μαζί μας.